قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أربتنا ما قول سردار دا الله تعالى دا دشمنان سر موالات مكوي دا غي سر دوستاني مكوي بلکی دا دوستانی زی اغا دا الله تعالى پیغمبر دی اغا مومنان مسلمانان دی دا غي سر دوستاني وكي. قل إن كنتم تحبون الله تو تو اے پیغمبرا کچری مینا محبت کوئی تاسو دا اللہ تعالی سرا فتبعونی نظمات تابیداریو کئی یحببکم اللہ مینا با اوکی استاس سرا اللہ تعالی ویغفر لکم ذنوبکم او بخن با اوکی تاس تار گناہون استاسو واللہ غفور الرحیم اللہ تعالی بخن کون کے رحم کون کے لیں. پا حدیث کے راغری دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فوالذی نفسی بیدی لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. پتاسو کی تر یو کس تر هغه پوری مؤمن مسلمان نشی کیدله سو پوری چی زاغت خوښ شم د خپل مور او پلار نه او د ټولو خلکو نه. وس هر یو مؤمن مسلمان نه سوچ فکر وکي چې مونږ ته نبی صلی الله علیه وسلم زیات خوښ دی او کنه مور او پلار خزه بچی دره تر ډیر خوښ دی. او په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لا یؤمن احدکم حتا یکون هواه تبعا لما جئت به. تاسو کې هغه پورې یو تن مؤمن نشی کېدلی سو پورې چې د هغه قانون او د نظام او د هغه طریقې تابع شي په کومه باندې چې مارات لیل کړی دی په کومه باندې چې مارات لیل کړی دی. دیو جنا ابن کثیر رحمت الله علیه د آیات په تفسیر کې لیکلی دی وای دا آیات حاکم دی په هر هغه شا باندې چ هغه د الله تعالی سره د مینې محبت چغې وهي او د الله تعالی د پیغمبر خلاف دی. د دې وجنه امام بخاری رحمت الله علیه مستقل باب په بخاری کې قائم کړی دی باب حب الرسول من الايمان د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه کول دا د ایمان علامه ده او دا د ایمان نښه ده. الله تعالی دې زمونږ او ستاسو د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره مینه محبت نصیب کړي. په حدیث بخاری کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل بهر ته ووت د کور نه د عمر رضی الله تعالی عنه لاس یې نیولی و. نبی صلی الله علیه وسلم ته عمر رضی الله تعالی عنه ویل وی د الله تعالی پیغمبره لا انت احب الی من کل شی الا من نفسی ته ما ته د هر څه نه خوښ یې خو زما د خپل ځان نه ما ته ډېر خوښ نه یې. نبی علیه السلام ته ویل نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل لا والذی نفسی بیده حتا اکون احب الیک من نفسک ته به هغې پورې مؤمن نه یې سو پورې چې زه تاته ستا د ځان نه م خوښ شم. نو عمر رضی الله تعالی عنه ته ویل الان والله لانت احب الی من نفسی زما لې په الله تعالی باندې قسمی ته ما تر خپل ځان نه م ما ته ډېر زیات خوښ یې. نبی علیه السلام ورته ویل الان یا عمر یا عمره اوس دې خبره صحیح وکړله اوس ته صحیح مؤمن مسلمان شولې. د انس رضی الله تعالی عنه مور د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره دومره زیات مینه محبت و په نبی علیہ الصلوۃ والسلام به کله دیو کر راغه په نبی علیہ الصلوۃ والسلام به خولی وی هغه خولی به بوتل کې جمع کولې ځان. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دومره زیات مینه محبت د یو صحابی په باره کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم د یو مشک نه وبوس کله په خولی په غزه باندې کې خودله هغه مشک هغه ځای کټ کړ ځان سره اوسات. یو صحابی وای د نبی صلی الله علیه وسلم خواله زورتله ما فجمعت علي ثوبي فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم زد نبي عليه الصلاه والسلام مخ ته نشمرتله د ډیر زیات حیا د وجنه نماز ځان پټ کبرې جامو کو بیا زره نبی عليه الصلاه والسلام خواله ورغلو. الله تعالی دې زمونږ استاد هم د نبی عليه الصلاه والسلام تابعداري نصیب کړي. قل ان كنتم تحبون الله تو توای کشری تاسو مینه محبت کوي د الله تعالی سره پد تبعونی نظم تابعداري وکي یحببکم الله نو مینه به وکي ستاسو سره الله تعالی ویغفر لکم ذنوبکم او بخنه به وکي تاسو سره گناهونه ستاسو والله غفور الرحیم الله تعالی بخنه کوونکی دی رحم کوونکی دی. قل تو پیغمبر اطیع الله تابعداری کوئ د الله تعالی د الله تابعداری کوئ او د الله تعالی د پیغمبر تابعداری کوئ د الله تعالی د پیغمبر تابعداری دا تابعداری د دیو جنه ده چې الله تعالی حکم کړی دی او دویم د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداری د رسالت د وجې نه ده چې دا د الله تعالی پیغمبر دی د دې وجې نه. قل ورته وایه پیغمبره اطیع الله تابعداري کوئ د الله تعالی و رسول او د رسول الله صلی الله علیه وسلم. په ان تولو نو که چېرې تاسو مخ واړو دا په ان تولو اصل لسې دی په ان تتولو که چېرې تاسو مخ واړو په ان الله لا یحب الکافرین یقینا الله تعالی مینه نه کوي د کافرانو سره الله تعالی مینه نه کوي د کافرانو سره. دې دې کې دا یو مسله زده کوي د نبی علیه الصلاة والسلام تابعداري نه کول دا خو کفر نه دی. دا فإن تولو دې دې کې جزا حذف ده فإن تتولو که تاسو مخ واړو نو تاسو بیا بې دینه یې کافران یې. نو تاسو به داسې وایې یو د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداري او اطاعت پرې ښودل دي بالکلیه نو دا حقیقي کفر دی. او دویم داره چې بالکل یې نه پرېږدي انکار ته نه کوي نو بیا دا کفر نه دی دا بیا بېدیني نه ده. نو دې ځای کې په ان تولو که چېرې تاسو مخ واړو د نبی صلی الله علیه وسلم د اطاعت او د تابعدارۍ نه بالکلیه نو دا کفر دی. په ان الله لا یحب الکافرین او الله تعالی مینه نه کوي د کافرانو سره خبر باندې پوه شوی بالکل نبی علیه الصلاۃ والسلام د تابعدارۍ نه مکمل طور باندې انکار کوي بالکلیه د هر څه نه چې نه دا پیغمبر دی نه منم او نه تابعداري کوم دا کفر دی حقیقتا. پاتې شو دغه چې انکار ته نه کې طریقه منی چې دا د الله تعالی پیغمبر دی د سنت طریقه ده خو لیکن کمزور دی مؤمن مسلمان طریقه و نه کې دا کافر نه دی. ان الله اصطفى ادم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. اوس الله تعالی ذکر کوي مخکی الله تعالی ذکر کله اتباع د نبی صلی الله علیه وسلم وس الله تعالی هغه خپل غوره پیغمبران ذکر کوي چې هغه الله تعالی غوره کړیو د اتباع دپاره هغه مقتداګانو او هغه مطبوعینو د خپلو خلکو دپاره. ان الله اصطفى آدم یقینا الله تعالی غوره کړی دی آدم علیه الصلوۃ والسلام نوح علیه السلام او آل ابراهیم او آل عمران علی العالمین په ټولو خلکو باندې. آدم علیه الصلاۃ والسلام الله تعالی غوره کړو الله تعالی په خپل پیدا کړو الله تعالی او ته تعلیم دا نمونه ور کړو مسجود د ملائکو ور دیدلو په جنت کې اوسولیو او د انسانانو پلارو الله تعالی او ته دا مهربانی کړی غوره کړو. نوح علیه السلام غوره کړو دا دویم بابای آدم دی دویم اوږد عمر یې ولور کړی او بله دا چې په کښتۍ کې الله تعالی بچ کړی و. ابراهیم علیه السلام الله تعالی غوره کړی و د ابراهیم علیه السلام نه چې وروستو کوم پیغمبران الله تعالی را لیږلي دي دا د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې و. اتخذ الله ابراهیم خلیلا دا یې غوره کړی و. دغسې د انی جاعلک للناس اماما الله تعالی د خلکو پیشوا جوړ کړی و او کلمات یو ته خودلی په کلماتو باندې په امتحان کړو او هغه پورا ادا کړو. آل عمران استفا خزیه نظر کړو د بچی د الله تعالی د دین دپاره. مریم علیه السلام ته الله تعالی لور کړه او هغه د نارینه نه غوره. عیسی علیه السلام الله تعالی مریم علیه السلام ته ورکه بغیر د مست نارینه نه نارینه سره نزدیکت نه کړي دا د الله تعالی غوره والی دی چې تاسو ته ما تفصیل وکړه. ان الله اصطفى ادم يقينا الله تعالى غره کړی دی ادم علی السلام او نوح علی السلام و آل ابراهیم او اولاد د ابراهیم علی السلام و آل عمران او اولاد د عمران علیه السلام علی العالمین په ټولو خلق باندې دا غ زمانه په خلق باندې الله تعالی دا غره کړی ذریه بعضها من بعض نسل دی بازر دیونه بازر دیو پیدا شوی دی بازر نورونه د یو بل نه پیدا شوی دی ذریه بعضها من بعض دا من د اتصال لپاره دی ذریه نسل دی اولاد دی بعضها بعض دا غینه پیدا شوی دی من بعض د بعض نورنه والله سميع عليم الله تعالی هر څه اوري په هر څه باندې پوهی دی په هر څه باندې پوهی دی الله تعالی. په دې کې رد دی په عیسایانو باندې ذریه لفظ ذکر شوی دی نو عیسی علیه السلام ذریه دی اغه چا په اولاد کړي نو تاسو وای چې دا الہ دی دا معبود دی الہ او معبود اغه ذریه نه اذا قالت امرات عمران ربي اني نظرت لك ما في بطني محررا وتقبل مني انك انت السميع العليم. الله تعالى ذکر کی تفصیل دا آل عمران دا غی تفصیلات الله تعالی بیانای زن پوی کی مختصر مختصر وایو. عمران په نوم باندې دوسری تیر شوی یو دا موسی علیه السلام او دا هارون علیه السلام د پلار نوم هغه هم عمرانو. او دویم عمران دا مریم علیه السلام پلارو. دا عمران خزه مشهوره و په حنه سره. دا مریم علیه السلام د مور نوم حنو. او د دې بل خور هغه واده و په زکریا علیه السلام باندې. نو عیسی علیه السلام او مریم علیه عیسی علیه السلام او یحیی علیه السلام دا دوڼه د ماسیګانو اولادو د تروریانو اولادو دوڼه. د مریم علیه السلام د مور نوم هغه حنو او د زکریا علیه السلام ښځه هغه د حنه خور وه. نو عیسی علیه السلام او یحیی علیه السلام دا دوڼه د تروریانو اولاد شو. کله چې عمران علیه السلام وفات کېده نو د هغې په اولاد کې نارینه اولاد نه و. او په دغه وخت کې د دې ښځه چې حنه نومود هغې دا حامله وه، خاون یې وفات شو. نو مریم علیه السلام د هغې مور د عمران ښځه هغې دعا وکړله، وی الله تعالی ما ته نارینه اولاد راکې، زه به د الله تعالی د دین د خدمت د پاره و د ازادي د بیت المقدس خدمت به کوي، د الله تعالی دین به زده کوي او دېر پاره نظر ومانه. کله چې بچی پیدا شو نو هغه جنۍ وه. دې افسوس وکړه، وی الله تعالی ما خو نارینه اولاد غوښتلی او د الله تعالی د دین د خدمت د پاره د جماعت خدمت خو زنانه نشي کولی، او خو نارینه کولی شي. الله تعالی او توی تا ته چې دا کومه جنۍ درکړلی شوې ده دا غوره ده د هغه هلک نه چې تا غوښتلې وه. او بیا د مریم علیه السلام د کفالت ذکر کیږي، چونکې عمران علیه السلام هغه خو پیغمبر و، د هغې سره د خلکو مینه محبت و، په قوم کې خلکو اختلاف پیدا که، وایي د دې جنۍ کفالت او تربیت به څوک کوي. هر یو په دې باندې خوشحاله کېده چې زه یې کفالت او تربیت وکړمه. طریقه یې دا وکړله چې په کم قلمونو باندې په کومو پینونو باندې دیو تورات لیکه، وی دا به اوبو ته واچو، کله چا قلم په اوبو کې ودرېده او یا په بره باندې روان شو، د اوبو طبیعت او مزاج خدای چې ښکته سوړي کنه، وی که یا ودرېد په ځای باندې او یا په بره باندې روان شو، نو هغه به د مریم علیه السلام کفالت کوي. نو د زکریا علیه السلام خسنې راوختو د هغې کفالت به کو. زکریا علیه السلام به چې کله د هغې خوا ته ورغی عبادت خانې ته، په یوه ورځ کې به دومره لویدله لکه په کال کې چې ماشوم لویږي. الله تعالی وله دغه ترتیب جوړ کړه لویدلو. کله چې لویه شوله عبادت به کاوه د الله تعالی عبادت. کله به چې زکریا علیه السلام د هغې خوا ته ورغی، بې موسمه میوې به د هغې په خوا کې پرتې وي. زکریا علیه السلام به پوښتنه وکړله، وی دا کوم طرف نه راغلی دي؟ وی بس ان الله یرزق من یشا، الله تعالی روزی ورکوي چاله چې وغواړي بی حسابه. الله تعالی ته دا آسان دي، دا کارونه ټول آسان دي. د زکریا علیه السلام اولاد هم نو نارینه اولاد، ضعیفه شوی دی، عمر یې ډیر دی. د الله تعالی نه دعا وغوښتله، وی الله تعالی ما ته اولاد راکي، نارینه اولاد راته راکي چې ستا د دین خدمت وکي. اوس هم مسلمانان له پکار ده چې خپل اولاد د الله تعالی د دین دپاره وقف کړي، د الله تعالی د دین د زده کړې لپاره، د جهاد دپاره، د استشهادي او د پیدایي دپاره خپل دین د خپل اولاد چیرې د وقف کول پکار دي. د الله تعالی نه دعا وغوښتله، الله تعالی جبریل علیه السلام راولېږه، وی تاله به الله تعالی بچی درکوي. وی څنګه به الله تعالی بچی راکوي؟ زه بوډا یم، په دې حالت کې وایم ځوان کېږم به، د دې ښځې نه پیدا کیږي که بلې نه پیدا کیږي؟ بس وی ته به دقه سې لکه دا څنګه چې خو الله تعالی به تاله اولاد درکوي. هغې له الله تعالی بچی ورکه یحیی علیه السلام. دغه واقع الله تعالی بیانوي او په دې ټولو واقعاتو کې اشاره ده رد کولو ته په نسوارو باندې. چې دیو د دې پیغمبرانو نه الیه جوړ کړیو او دا غي عبادت وکاو، نو دا الیه نه دی بلکې دا انسانان دي، د الله تعالی مقرب بندگان دي. اذ قالت امراه عمران، کله چې ویل خزی د عمران علیه السلام چې دا غي نوم حنو، ربي ارب زما انی نظرت لک ما فی بطنی محرره، یقینا ما منخت کړی دا لکا خاص تا لپاره ما د هغه بچی پی بطنی چې ما په خېټه کې محررن آزاد کړلی شوی ستا د دین د خدمت دپاره. الله زما چې کوم حمل دی، الله دا بچی ما ستا د دین د خدمت دپاره وقب کړی دی. وتقبل منی، نو قبول کړه زمانه، انک انت السمیع، الله تعالی ته هر څه اوري، آل علیم پوی په هر څه باندې، الله تعالی ته په هر څه باندې پوی. فلما وضعتها، نو کله چې وزیږاو هغه ماشوم لره، قالت نوویل ربی ارب زما انی وضعتها انثى، ما خو وزیږول جنی، الله تعالی ما خو نارینه اولاد غوښتلی، ځکه د دین خدمت هغه نارینه زیات کولی شي په نسبت زنانه باندې، او الله تعالی دا خو زما جنی پیدا شوله. والله اعلم بما وضعت، او الله تعالی ښه پوهی دی په هغې باندې چې دی زیږولی، الله تعالی په هغې باندې ډیر زیات ښه پوهی دی. ولیس الذکر کالانثى، او نه دی هغه نارینه چې دی طلب کړی و کالانثى په شان د هغه زنانه باندې چې دی ته ورکړلی شو. الله تعالی وایي دی ته چې کومه جنۍ ورکړلی شوله، نو دا جنۍ د هغه هلک د دې په شان دی کې نه و چې کوم دی طلب کاو، یعنی معنا دا شوله په درجاتو کې په لوی شان کې دا جنۍ زیاته ده د هغه هلک نه چې دی غوښتلی و. د دې جنۍ شان او د دې مرتبه دا ډېره زیاته وه د نارینه و نه. و انی سمیتها مریم، او یقینا ما نوم ایخو دل داغی مریم، و انی اعیدها بکا، او یقینا زفنای غرم اغیلرا بکا پتا سرا، و ذریتها، او دا اولاد داغیلرا من الشیطان الرجیم، دا شیطان را تلی شوینا. دا دا مریم علیه الصلاة والسلام مور دا دعا وکلا. و انی سمیتها مریم، مپسرینو لیکلی دی وی دا آیات دلیل لی پدی بانی. ابن کثیر رحمت الله علیه وی دا صاحب اللباب وی دا آیات کار دلیل لی پدی بانی چې مریم علیه السلام چې عمران علیه السلام په دا وقت کی وپات شوی، ځکه وی عادتا د نوم د ایښودلو اختیار در پلار سره، او په دې ځای کې د عمران ښځې ویل چې ما غیله نوم د مریم ایښودلی دا نوم مې ولې ایښودلی، نو دا دلیل شو پدی بانی چې عمران علیه السلام په دا وقت کی وپات شوی. بهتره خبره داره چې ښځه او خاوند دواړه مشوره وکړي او خپل ماشوم له په اتفاق باندې یو بهترین د شریعت سره مناسب نوم کړي. که د ښځې د خاوند په منځ کې اختلاف راغی، نو بیا به ترجیح ورکړلی کیږي وینا د خاوند لره. سړی چې کوم نوم خوښ کړي بیا به ترجیح هغې ته ورکړلی کیږي. نن سبا خو خبره الټه ده، ځکه واک او اختیار چې چلیږي نو دا د وزیر داخله چلیږي. وزیر داخله ښځه په کور کې، نو ټول واک او اختیار د هغې چلیږي. هغه د یو نوم خوښ کړي او خاوند دی وایي چې زه دا نږدمه چې برابرې کړي. نو د بهتره خبره داره چې ښځه او خاوند اتفاق وکړي په یو نوم باندې، هغه نوم کې ښودلی شي، او که چېرته اختلاف راغی منځ کې نو بیا به هغه نوم له ترجیح چې کومه خاوند وایي، یعنی د بچي پلار یې وایي. دویم مسله، ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلی د آیات په تفسیر کې وایي دا آیات ښکاره دلیل دی په دې باندې چې وایي ماشوم کله پیدا شي نو په هغه ورځ باندې ول نومې خودل پکار دي. خو تاسو ته مسله ویمه د احادیثو نه دا معلومیږي، په دې مسله کې توسع ده، په دې مسله کې پراختیا ده، پراخي ده پکې. په کومه ورځ باندې چې ماشوم پیدا شي په هغه ورځ ول هم نومې خودل شي، دا جواز لري، دا جایز دي، ځکه په حدیث کې راغلی دي. امام بهقی رحمت الله علیه روایت ذکر کړی دی، انس بن مالک رضی الله تعالی عنه وی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم سحر را ود د خپل کور نه، وی دای ویل چې ورېدل یې لیلا غلام فسمیته بی ابی ابراهیم، زما یو زوی پیدا شوی دی شپې او ما هغې له نوم ایښوده، د ابراهیم د خپل پلار نوم یې ولې کېښوده. نبی علیه السلام دا ویل. نو دغه آیات دغه حدیث کاره دلیل دی په دې باندې چې ماشوم په کوم وخت کې پیدا شي په هغه وخت کې ول هم نوم ایښودلی شي. ابن کثیر رحمت الله علیه هم دغه خبره کړې ده، خو لیکن دا بل خبرم د شریعت نه خلاف نه ده. که څوک دا وایي چې ومې ورځې ته وروستو کول دنم دا شرعن صحیح نه دي، نو دغه غلطه خبره ده. ومې ورځې ته هم نوم د ماشوم وروستو کولی شي، لکه په حدیث کې راغلی دی امام نصائی رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کړی دی دا سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ روایت دی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دی دا معشوم په اوم عورت باندې پاغي باندې عقیقه کیدلی شي یوم سابعه و یحلق رأسه و یسمى او دا غی سر به خرول شي او غیر به نوم کې خودلی شي دا د دین اسلام احکام دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقې وی په اوم عورت باندې دا معشوم ویخته خرول او بیا دا هغه ویختو په وزن باندې سره زر او یا سپین زر صدقه کول دا بهتر کار دی کله چا وسی نو به کار داره چې عقیقه وکي عقیقه د هغه څاروینه کیږي چې رقم څاروینه قربانی جایز او اضحیه بس دا غینه که الک وي نو دا غینه دو څاروی علالول په کار دی او که جنۍ وي نو دا غینه یو څاروی علالول په کار دی که یو سړی غریب دی او پالک باندې عقیقه کوي یو څاروی علال کی نو په دې باندې هم هغه طریقه دا کیږي بیا یې هم عقیقه وکړه او بل چې په اوم عورت باندې بیا ماشوم له نوم کې خودلی شي نوم به ده کې خودلی شي داسې نوم چې هغه د شریعت سره برابر وي معنا او مطلب یې صحیح راوځي په حدیث کې راغلی دي عبدالله او عبدالرحمن د الله تعالی خوښ نومونه دي او په بل حدیث کې راغلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو خپل اولاد ته چې نومونه ږدئ د انبیا علیه الصلاۃ والسلام نومونه ول کېږئ د انبیا علیه السلام د پیغمبران نومونه ول کېږدئ بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام وي تاسو به د قیامت په ورځ باندې رابللی کېږئ د خپل د خپلو پلرونو په نومونو باندې بی اسمائکم و بی اسمائی آبائکم د خپلو پلرونو په نومونو باندې نو ښایسته ښایسته نومونه خیرات ګل نوم مږدئ او دغسې شنډۍ ویکاڼې غوزو ګټه او کمر او دا نومونه مږدئ بلکې سیړۍ نوم مږدئ ښه ښه نومونه کېدئ چې تاسو د قیامت په ورځ باندې په هغې باندې راغوښتلی کېږئ به رابللی کېږئ به د نبی علیه الصلاۃ والسلام عادت مبارکه ده کانه یغیر الاسم القبیح نبی علیه الصلاۃ والسلام به کله یو بد نوم واورېده هغه نوم به بدلاو کله چا ډیر عمر هم خو چې نوم یې ورانی هغه نوم بدلولی شي فلما وضعتها نو کله چې وزیږوه هغې لره قالت نوویل هغې ربي ای رب زما انی وضعتها یقینا وزیږولمه هغه انسا جنۍ والله اعلم او الله تعالی ښه پوه دی بما وضعت په هغې باندې چې دې زیږولې ده ولیس ذکر او ندی اغه نارینه چې دې طلب کړی او کله انثا په شان د هغې زنانه باندې چې ورکړلې شوله دته دې ته دغه د عمران ښځې ته حننمو و انی سمیتها مریم او یقینا ما نوم یې ښودلې د هغې مریم و انی اعیذها او یقینا زه پنایي غواړم هغې لره بها بیکا په تا باندې و ذریتها او اولاد د هغې لره من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شوي نه د شیطان رټلی شوی نه الله تعالی زه به تا سره د هغې لپاره امن غواړم فتقبلها ربها بقبول حسن نو قبول کړله هغې لره الله تعالی په قبلولو ښایسته و سره وانبتها نباتا حسنه او رازرغونه کړله هغه په رازرغونولو ښایسته و سره او لوی کړله غټ یې کړله هغې لره په غټولو په لویولو ښایسته و سره د دې څه معنی ده فتقبلها ربها بقبول حسن امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ډیره بهترین معنی کړی ده وای دی چې د قبلولو نو مراد دار چې الله تعالی سو قبول کړی دې سمانه ده سلک بها طریق سعداء سلک بها طریق سعداء نو معنی ودا کوي فتقبلها ربها بقبول حسن فسلک بها سبیل سعداء طریق سعداء روان کله غا د نیک بختانو په لار باندې فتقبلها ربها بقبول حسن الله تعالی قبول کله الله تعالی روان کله هغه په لارو د نیک بختانو باندې د نیک بختانو په لار باندې الله تعالی غ روان کله دا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لیکلی او ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کې وای دا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ په حواله باندې رضیه بها فی النظر مکان الذکر فی النظر وقبل دعاءها الله تعالی دا غی دعا قبول کله او راضی شو رضیه بها راضی شو لپاغی باندې فی نظر په نظر کې مکان ذکر فی نظر دی خو نظر چې منخته کړی و نو منخته د نارینه اولاد کړی و خو دا راضی شو لپاغی باندې وتقبلها ربها نو قبول کړل هغه لرب دغه به قبول حسنین په قبولولو خیسته اوسره وان بتها نبات حسنه او رزرغونه کړل رالو یکړل هغه در پرالو یولو خیسته اوسره پرالو یولو خیسته اوسره. تفسیر زاد المسیر وای په یو ورس کې و دومره لویدله لکه نور ماشومان چې په یو کال کې سمره لویږي وان بتها نبات حسنه دغه معنی ده. دویم معنی کړی ده مفسرینو مپسرینو دویم معنا کړی ده وان بتها نبات حسنه او ور اکلل اغیل را خیسته اخلاق عبت طاعت دولا الله تعالی ورکلل را زرغون اکلل پس خلا زرغون ور سره یعنی الله تعالی ولا خیسته اخلاق ورکلل. د دې وجه نه حدیث کې راغلی دي تله د میزان د نیکو اعمالو تله په قیامت کې دا په خو اخلاق باندې څومره درنیږي دا په بل څه باندې نه درنیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صحابی راغی پیدا الله تعالی پیغمبره ډیر خلق به جنت ته بس باندې دي. نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل یو د الله تعالی نشي څوک زیات یریږي او دویم چا کی چې اخلاق د چا اخلاق چې خیسته وي دا به جنت ته ډیر زیات شي. یو د الله تعالی نه یره او دویم اخلاق پیدا الله تعالی پیغمبره جهنم ته به خلق زیات پس باندې دي. نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل الفم و الفرج یو چې خله به زی استعمال شي او دویم چې عورت به زی استعمال شي په دې دو سیزونو باندې به خلق جهنم ته زیات شي. ښه اخلاق دا لویه سرمایه ده الله تعالی دې زمونږ او ستاسو نصیب کی. په حدیث کې راغلی دي په حدیث د ابو داود کې چې چا اخلاق خیستی یو سړی ټوله ورځ روژه دار دی او د شپې عبادت کوونکی دی بل سړی داسې دی چې هغې روژه هم نه دی نیولې او د شپې عبادت هم نه کوي خو لیکن اخلاق یې خیسته دي نو دا په اجر او ثواب کې د هغه سره برابر دي. وان بت تقبلها ربها قبول اکلا غیل رب داغی پا قبل اولو خیستا و سرا وان بتها نباتا حسنا او رازرغون اکلا غا پا رازرغون اولو خیستا و سرا و کفلها زکریا او وسپارا لیشو او وسپارا او وسپارا لاغیل را اغا زکریا کفالت و که داغی زکریا علیه السلام کفالت او که داغی سنبالخ او که زیماری دا د پالنې واغیستله. زکریا علیه السلام وکفلها د هغې د سنبالولو د هغې د کفالت او د تربیت کولو ذمواري واغیستله. زکریا علیه السلام کلما دخل علیها کله به چې داخل شو زکریا علیه السلام علیها په هغې باندې المحرابه عبادت خانې ته وجده عندها وبه مونده د هغې په خوا کې رزقن ناشنا قسم روزي. رزقن کې د تنوین د تنکیر د پاره دی یعنی ناشناوالی ناشنا رزق مفسرین لیکلی ناشناوالی دو وجو یو دا چې د اوړي رزق په جمی کې او د جمی رزق په اوړي کې یو خبره شوله. دویم دا چې دروازه و بند و دروازه بند و او دې ته بروزی دنده پرته. قال ویل زکریا علیه السلام یا مریم ای مریم ان لکی هذا دا د کم ځای نه راغلی تا ته یا دا په څه طریقه باندې په کم کیفیت باندې تا ته رارسېدلی د دروازې بندې دي. قالت غیب ویل هو من عند الله دا د الله تعالی طرف نه دی. ان الله یرزق من یشاء یقینا الله تعالی روزی ورکوي چاله چې وغواړي بغیر حساب به حسابه. الله تبارک تعالی ته دا ګرانه نه ده. د دې آیات نه ښکاره دا خبره معلومیږي کرامات د اولیاء او حق دي کرامات د اولیاء او حق دي د الله تعالی اولیاء او د الله تعالی دوستان دا غیله الله تعالی کرامت ورکوي الله تعالی او ته عزت او احترام ورکوي. یو پاغ کرامتونو کې دغه کرامت دی خو د کرامت معنا دا نه ده د کرامت دا معنا نه ده چې ته درجه د اولویت غیله ورکی. کرامت خو د ولی په اختیار کې نه یې هغه الله تعالی ورکی. هنالک دعا زکریا رب قال ربی هب لی من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعا. هنالک دا لپس چې قرآن کریم کې راځي کله د مکان د پاره راځي. سورة الاعراف کې براشي یو سل نلسم نمبر آیت کی د مکان د پاره سورة الاعراف یو سل نلسم نمبر آیت فغلبو هنالک وانقلبو صاغرین. نو هنالک اغزه کی معنی ده په دغه غزه کی. دویم هنالک کله راځي د زمان د پاره لکه رابشی سورة الاحزاب کی یو لسم نمبر آیات سورة الاحزاب کی براشی هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا. هنالک ابتلی په هغه وخت کې امتحان وشو په مؤمنانو باندې او وجل قول شول په قول لوی سره سخت سره. مفسرین لیکلی دي یو قول مفسرین دار شي او مفسرین لیکلی په دې آیات کې د زمان او د مکان دواړو لپاره دي. او غرایب التفسیر وی وی والظاهر فی الآیت انه للزمان وی ظاهر خبردار چی پا دی آیات کی هنالکا در زمان دا پارا دی اس معنی با دا شکا وی هنالکا پا دغا وقت کی کل چی زکریہ علیہ السلام دا مریم علیہ السلام سرا میوی ولی دلی روزی ولی دلی دعا زکریہ رب دعا وقتل زکریہ علیہ السلام نخبر ربنا نو هنالکا پا دغا وقت کی او دغا دویم معنی هم سیده غرائب التفسیر والاوی وقیل هناک للمکان او دام ویل شو دی چې هنالکا دل کې مکان د پاره دی. نو هنالکا په هغه ځای کې چې هغه عبادت خانه وه دعا دعا غوښتل زکریا علیه السلام ربه د خپل رب نه. امام سیوطی رحمة الله علیه په اتقان کې او بله بهترینه معنا کړې ده ډیره بهترینه معنا یې کړې ده وایي دا هنالکا په دې ځای کې په معنا د منسم مسره دی. نو هنالکا د دغه وجې نه د دغه وجې نه د کوم وجنه یو دا چې زکریا علیه السلام د مریم علیه السلام سره بې موسمه میوی ولیدلې او دوی مدار چې د مریم علیه السلام هغه پیدا شوله نو د دیو په خاندان کې نور نارینه خلک نو چې د الله تعالی د دین خدمت یې کړی نو دعا وختله زکریا علیه السلام ربه د خپل رب نه قال نو اویل هغه ربي ارب زما هب لي من لدنک را وبخي بغیر د عوض نما ته ذریه طیبه اولاد بچی فاک انک سمیع الدعاء یقینا ته اوریدونکی د دعای. تفسیر جلالین لیکلی سمیع دیده کې په معنا د مجیب سره دی نو معنا دا شوله انک سمیع الدعاء یقینا ته قبلونکی د دعای الله تعالی زما دعا قبولک زما دعا الله تعالی قبولک. تاسو ته ما ترجمه وکړه ربی هبلی من لدنک ذریه طیبه هبا په عربی کې ویل کیږي چاته یو څه شی ورکول بې عوضه نو الله تعالی زما له طرف نه څه عوض نشتهرې د دې عوض زه نشم درکولی خو ماته بې عوضه راک ربي ارب زما هبلی من لدنکا بې عوضه راکي ماته بې عوضه راوبخي ماته من لدنکه له خپل طرف نه ذریه طیبه اولاد پاک بچی پاک انکه سمیع الدعا یقینا ته قبلونکی د دعای الله تعالی زما دا دعا قبوله کا. پنادته الملائکه دې کې په دې آیات کې اجابت د دعا دی بس الله تعالی دعا قبول کړله. پنادته الملائکه نو آواز ورکا زکریا علیه السلام ته ملائکو وهو قائم او دې ولاړو یصلی په المحراب چې مونږ یې کاو په عبادت خانه کې. محراب دا د حرب نه دی په معنا د جنگ کولو سره محراب ته محراب ځکه وایي چې دې کې د الله تعالی د دشمنانو سره د شیطانانو سره په دې کې محاربه کیږي جنگ پکې کیږي نو ځکه ورته محراب ویل کیږي. پنادته الملائکه تو آواز ورکړه ته ملائکو وهو قائم او دی ولاړو یصلی چې مونږ یې کوو په محراب په عبادت خانه کې یا یصلی په معنا د مونږ کولو سره دی. د دې آیات نه یو مسله معلومه شوله هغه مسله دا ده چې په مانځه کې د ضرورت کله ضرورت راشي نو یو کس بل ته آواز کولی شي په مانځه کې دا آیت ښکاره دلیل دی په دې باندې. دویم مسله دویم معنا علماو بیان کړی ده یصلی په معنا د یدعو سره دی. پنادته الملائکه آواز ورکړه ته ملائکو وهو قائم او دی ولاړو یصلی چې دعای غوښتله په المحراب په محراب کې په عبادت خانه کې. نو د آیات نه یو بله معنا بیا معلومه شوله دعا چې لکه څرنګه یې په ناسته باندې کول پکار دي په ناسته باندې دعا صحیح ده نو دغسې که څوک ودرېږي په ولاړه باندې هم دعا کول صحیح دي. ملائکو ته څه خبره وکړله ان الله یبشرک یقینا الله تعالی زیره درکوي تا لره بیحیا په یحیا علیه السلام باندې بستا زوی بی دغه مصدقا بکلمت تصدیق کوونکی دی د کلمې من الله چې هغه کلمه ده الله تعالی طرف نه ده یحیا. مفسرینو لیکلی دي پنځه نومونه د انبیاء علیه السلام هغه نومونه الله تعالی منتخب کړی دي په خپله الله تعالی را لیږلی دي. یو په هغې کې اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام یحیا علیه السلام او عیسی علیه السلام او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پنځه نومونه الله تعالی منتخب کړی دي او د دې انتخاب الله تعالی کړی دی. مصدقا تصدیق کوونکی ربې کلمتین دغه کلمې من الله چې الله تعالی طرف نه نه مراد درې نه څه شی دی. دوه اقوال دي مفسرینو. یو قول داره چې مراد درې نه تورات او انجیل دي، د دې نه چې مخکې کم کتابونه نو یحیی علیه السلام به د هغې تصدیق کوي، د هغې تایید به کوي. او یا مراد د کلمې نه عیسی علیه السلام دی و سیدن او سردار بوی، سیدن سردار بوی. تفسیر جلالین معنا کړی د سیدن په معنا د مطبوع عن سره دی، مشر بوی. غرایب تفسیر والا ترجمه کړی دی سیدن معنا کریمن، سیدن معنا شریفن، سیدن فقیهن. او حسن بصری رحمت الله علیه، امام زحاق رحمت الله علیه وی چې اخلاق به خیسته ای، غرایب تفسیر دغه معنی کړی دی کریمن شریفن فقیهن او یا خیسته اخلاق والا. او که څوک تفصیل غواړی نو صاحب اللباب تقریبا لس ترجمه را دی کړی دی چې سید په معنا کمی معنا سره دی. بس د ټولو معنو خلاصه داده چې سردار بی، مشر بی، عزتمن بی، خیسته اخلاق والا بی، تقوادار بی، پریزگار بی. سه چې ورته ملاویږي په هغې باندې به قناعت کوي، د بغض او د حسد نه به پاک وي، وحسوراً او پاک لمنه بوی، پاک لمنه لمن باندې به داغ نه، پاک لمنه بوی. و نبیان او پیغمبر بوی، من صالحین، د جماعت د کامل و نیکانو نه بوی، د نیکانو د جماعت نه بوی. قال ویل زکریا علیه السلام ربی ارب زما ان یکون لی غلام، سرنگی بکیگی مال را حلق، زما زوی بسنگ کی و وقد بلغنی الکبرو، او حال دار چې رسیدلې ده ما ته بوډاواله. دې دې کې سوال راځي، مخکې دعا وختله اوس چې زما زوی بسنګ کیږي زه بوډایم، نو تاسو وای چې دا انا یکون لی غلام، دا انا په معنا د کی پسره ده، یعنی زما د بچی د پیدایش طریقه به صحیح، کیفیت به صحیح، زه به ځوان یم، ځوان بشم واپس، او کنا بوډا به یم. د دې خزینه به کیږي که بلې نه به کیږي، تپوس د کیفیت دی. دا خبر ځکه کوي انا یکون لی غلام، سرنګ کیږي زمانه پر الک، وقد بلغنی الکبر، او حال دار چې رسیدلې ما ته بوډاواله، و امراتی عاقر، او خزه زما شنډې ده، زما خزه هغه شنډه ده. اصل کې عقر په عربی کې ویل کیږي د شګو غټې ډېره کوي ته ویل کیږي، د شګو ډېری دي چې په هغې کې هېڅ شی نه وي، نو د شګو ډېری چې په هغې کې واښه ماښه وغیره څه شی نه کیږي، نو امراتی عاقر، زما ښځه داسې شنډه ده لکه څرنګې چې د شګو یو ډېری ده او په هغې کې هېڅ شی نه کیږي. معنه دا شوله چې د دې اولاد خو نه شي کېدلی. قال ویل ورته الله تعالی یا جبریل علیه السلام، یا تاسې وحی وشوله، کذالک الله یفعل ما یشا، دغسې به ته یې الله یفعل، الله تعالی کوي ما یشا، او څه چې وغواړي الله تعالی، چې څه وغواړي بس الله تعالی هغه کوي. نو قال ویل زکریا علیه السلام ربی ای رب زما، اجعل لی آیه، وګرځې زما لپاره یو نخه. تفسیر جلالین ډېره بهترینه معنا کړې ده، اجعل لی آیه علی حمل امراتی، چې زما ښځه حامله کیږي او زما بچی و پیدا کیږي، الله تعالی ما ته د دې یو علامه وښایه. مفسرینو لیکلي دي دا د بشارت د کامل کیدلو دپاره، د ډېرې خوشحالۍ دپاره، الله نخه به صحیح چې زما اولاد به پیدا کیږي. قال الله تعالی ورته ویل آیاتک، نخه ستا دا ده الله تکلم الناس، چې خبرې به نه کې د خلکو سره، یا خبرې به نه شي کولی د خلکو سره، ثلاثة ایام، درې ورځې، لکه څرنګه چې ستا دا ژبه روانه وه خبرې کولی دا بنده شوله، نو دغسې ستا هغه بنده ښځه چې هغه د بچونه بنده شوې وه، الله تعالی په دې باندې قدرت لري چې د هغې بچی پیدا کړي، الله دا کولی شي کنه. الا رمزا، مگر په اشارې باندې خبرې چې کې صرف په اشارې باندې. وذکر ربک، او یاد وخت خپل رب لره کثیرا ډېر، وسبح بالعشی والابکار، او تسبیح وایه د الله تعالی بالعشی بیګی والابکار او سبایی. وذکر ربک، یاد وخت خپل رب په زړه سره، وسبح بالعشی والابکار، او تسبیح وایه د الله تعالی بیګی او سبایی. وذکر ربک کثیرا لپاره ذکر شوی دی. دا کثرت په دوه قسمه مخکې تاسو ته هم بار بار ویلی دی، یو دی کثرت په اعتبار د عادت سره، او دویم دی کثرت معنویه چې په اخلاص باندې بینای په معنا باندې پویږي، عقیده او ایمان دی برابری. نو دې ذکر کثرت نه مراد کثرت معنوی مراد دی، کثرت معنوی مراد دی. د دیو جنا مخکې تاسو ته ما د سعید ابن جبیر رحمت الله علیه په حواله باندې ویلو، وای الذکر طاعت الله تعالی، اصل کې ذکر د الله تعالی تابعداری ده. ذکر معنا چې تا ته الله در یاد دی چې د الله تابعداری وکې. فمن لم یطعه لم یذکره، چې څوک چې د الله تعالی تابعدار نه وي نو ده د الله تعالی ذکر نه دی کړی. و ان کثرت تسبیح و تحلیل و قرات القرآن، اگر که د دنه د قرآن کریم تلاوت ډیر کوي، لا اله الا الله ډیر وای، سبحان الله ډیر وای، خو چې د الله تابعدار نه دی نو دا ذکر نه دی. اصل ذکر د الله تعالی تابعداری ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ د نبی صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه، وای د الله تعالی د عذاب نه زیات خلاصون کې شی څه دی؟ نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل، دا معاذ رضی الله تعالی عنہ فرمایل، وای د الله تعالی د عذاب نه ډیر خلاصون کې شی هغه د الله تعالی ذکر دی. که څوک دا غواړي چې زه د الله تعالی د عذاب نه خلاص شمه نو هغه د الله تعالی ذکر کوي. نو وذکر ربک کثیرا، د الله تعالی تابعداری کوه. او غرایب تفسیر والوی یو ټکی رتوی ما د یو یو نقطه ز د کوي خامخه قران په دې باندې حل کیږي تاسو ته. مخکې الله تعالی وتویل الله تکلم الناس ثلاثه ایام، خبري به نشي کولی. نو چې خبري نشي کولی نو ذکر څنګه کوي؟ نو غرایب تفسیر والوی وذکر ربک، یاد وخت په رب القلب، په زړه سره. یعنی او تاسو ته ما د سعید بن جبیر رحمت الله علیه په حواله باندې ویل چې ذکر نه مراد طاعت د الله تعالی دی. فمن لم یطیعه لم یذکره، چا چې د الله طاعت ونه کړه د الله تعالی ذکر ونه کړه. التفسیر المنیر دغه لیکلی دی، وذکر ربک، یاد وخت په رب لره کثیرا ډیر، وسبح بالعشی، او پاکی بیانو د الله تعالی بیګایی ول ابکار، او د سبایی په وخت کې د مازیګری ټیم، ماخامانه ټیم، او سهرانه ټیم، دا ډیر زیات قیمتي ټیمونه دي. واذ قالت الملائکه یا مریم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. مخکې د مریم علیه السلام واقع بیانیدله په مینس کې په تور د جملې معترضی سره، واقع د زکریا علیه السلام راغله. اوس واپس هغه واقع بیا بیانیږي، حالات د مریم علیه السلام او بیا د عیسی علیه السلام د پیدایش هغه ترتیبات بیانی. و اذ قالت الملائکه، تو کله چې ویل ملائکه یا مریم، ای مریم علیه السلام، ان الله اصطفاکی، یقینا الله تعالی وروالې درکړه دی تا ته، وطهرکی، او پاکی ساتلې ته، واصطفاکی، او وروالې درکړه دی تا ته، علی نساء العالمین، په زنانو د ټولو خلکو باندې، د هغه زمانې په زنانو باندې تعالی وروالې درکړه دی، الله تعالی غوره کړی و. ان الله اصطفاك، الله تعالی ته غوره کړی، د غورواله په سبب باندې زکریا علی السلام یې کفالت کړی، غورواله په سبب باندې د شیطان دې ته نشو رسیدلی، غورواله په سبب باندې ناشنا رزق یې ول ورکو، و طهره کی او پاکړی ته د کوپر نه، د شرک نه، د بد اخلاقی نه، او نارینو د نزدېکت نه، او دغسې و طهره کی د حیض او د نفاس نه، د ټولې معنی په دې کې مراد دي. اوستوپاکي غورهوالی درکړی تا ته، علی نساء العالمین، په زنانو د هغه زمانې باندې، د هغه زمانې په د خلکو په زنانو باندې تاله غورهوالی درکړی. یا مریم اقنتی، ای مریم علیه السلام، تابعداری کوه لربکې، له خپل رب دپاره. وسجود سجده کوه، ورکعی مع الراکعین، او رکوع کوه سره د رکوع کوونکو نه. اقنتی لربکې، د خپل رب تابعداری کوه. د سیمانه وکي، یا مریم، ای مریم علیه السلام، او قنوتی لربک، همیشه تابیدار او سره خپل رب د پاره، همیشه تابیدار او سره خپل رب د پاره. ولی هغه خو تابیداری کوله، خو همیشه علی پیوکا ځان نه معنی وکړه. نه نه، علامه بیضاوی رحمت الله علیه دغلی کړی دی، وای المراد بالقنوت ادامه الطاعه، دې کې د قنوت نو مراد ادامه الطاعه مراد دی. المراد من القنوت ادامه الطاعه، نو معنا داسې وکی، یا مریم، ای مریم، او قنوتی، همیشه تابیدار اوسه لربکې، د خپل رب دپاره. وسجودی سجده کوه، ورکعی مع الراکعین، رکوع کوه سره د رکوع کوونکو نه. سجده مخ کی که رکو مخ کی رکو مخ کی او دل کی سجده مخ کی مخ کی شولا نو یو جواب داره چی دل کی دا وسجودی ورکعی دا واو پا میند که ذکر شده ده واو دا دا ترتیب دا پاره همیشه نرازی بلکه دا صرف دا عطب دا عط پی جمعی دا پاره ده مانا دا شوله چی منز کوا پا منز که رکو سجده کوا خدا واو نه دا مانا دا تقدیم و تاخیر نمارمی گی سجده مخ که دا رکو رستو دا او بعضی اون پسیرینو لیکلی دی بعضی اون پسیرینو پکی او بلا مانا هم لیکلی دا وی دا دا دیر شرافت دا وجنه سجده مقدم کری دا زکا پا مانزه کی اشرب جز او دیر خد جز چره اغا سجده دا دی وجنه دا مخ که شوی دا سجده چی دا نو اغا الله تعالی ته د نزدېکت ذریعہ ده په حدیث کې راغلی دي چې تاسو کله په سجدې په حالت کې نو د الله تعالی نه دعا غواړئ ځکه الله تعالی په دغه وخت کې دعا قبلی د نبی علیہ السلام نه په سجده کې ډېرې دعاګانې نقللی باید چې مونږ او تاسو هغه زده کو او هغه وایو د واو دا خبره مې چې تا وکړله واو د ترتیب دپاره نه دی بلکې دا د نفس جمع او د عطب دپاره راځي تفسیر ماوردی دغه لیکلی دی وای الواو لا توجب الترتیبه الواو لا توجب الترتیبه واو کی دا خبر واجب نه چې دا تا ته ترتیب راوړي چې دا سجده مخکې له رکوع مخکې له بلکې دا متقی د جمع لپاره راځي او بس ورکعی مع الراکعین او رکوع کو سره د رکوع کون کنه مراد درینه مون په جماعت سره دی دیو جن تفسیر ماوردی وای ورکعی مع الراکعین فی صلاۃ الجماعۃ تا رکو کوا سره در رکو کون کرا پا من دا جماعت کی یا دویم مانا دل لکی دا معا دا نفس اشتراک دا پارا دی ورکعی معا راکعین افعالی که فعلیهم تر دی نور خلق و بشاند کی کار کوا منز کوا تا بیداری کوا یو دیر بهترین نکتا چه علماء کرام ویلی دا اغدادا ورکعی معا راکعات دا خو موننسوا الراکعات ویل پکارو معا راکعین ولی ذکر شو جواب داده چې د مریم علیه السلام عبادت د مریم علیه السلام همت هغه په شان د نارینه و باندې در دی وجره الراکعین ذکر شوی دی ذالک من انباء الغیب نوحه الیک صداقت د نبی صلی الله علیه وسلم دا پیغمبر رښتونه پیغمبر دی څنګه واقعیت تر بیان کله لیک لوس نشی کوله او بیا هم دا واقعیت بیان کله اشاره شو لدی ته چې الله تعالی تو وحی کړی دا ذالک دا مخکی کم واقعات چیزی کرشل من انباء الغیبی دادی بازی دا پټو خبرو دا دادی بازی دا پټو خبرو نا دادا بازی دی ټول انباء الغیب خدا غا ندی خدا دی بازی دی نوحیهی الیکا وحی که منگتاتا وما کنت لدیهم او تنوی دا دیو سرا حاضر از یلقونا اقلامهم کلچی غردول دیو خپل قلمونا دا قلمونا اولی غردول دیده کی پا عبارت کی تقدیر دی از یلقون اقلامهم یقولون ایهم یکپل مریم دیو بویل چې کم یو دی چې کپالت او تربیت به وکړي پالنه به وکړي د مریم علیه السلام او علامه بیضاوی رحمت الله علیه لیکلی دی اصل عبارت داسې دی وما کنت لدیهم او تنوی د دیو سره از یلقون اقلامهم کله چې غورځول دی خپل قلمونه لیعلمو دیر لپاره چې پوه شي دی ایهم یکپل مریم چې کم یو به په دیو کې پالنه کوي د مریم علیه السلام وما کنت لدیهم او تنوی د دیو سره حاضر از یخت سیمون کله چې دیو باس مباحثه کوله په باره د پالنې کولو د مریم علیه السلام کې ته په هغه وخت کې د دیو سره موجود نه وي د یو بل سره باس مباحثه کوله تفسیر غرایب القرآن او تفسیر ماوردی وجه لیکلې وه او تاسو ته مخکې ما په خلاصه کې ویلله دیو هر یو دا رغبت کاوه چې د مریم علیه السلام کفالت وکړي یو خور دی وجنه چې لیکلی دی علماء کرام لانها کانت بنت امامهم دا د دیو د امام او د دیو د مشر او د دیو د پیغمبر لور وه ځکه دا د عمران علیه السلام لور وه او هغه د الله تعالی پیغمبر و لانها کانت بنت امامهم غرایب القرآن لیکلی دی تفسیر ماوردی دغه لیکلی دی اذ یلقون اقلامهم کې دا استعمال ویل دا هغه قلمونه چې دی و په تورات لیکه غرایب تفسیر ولوي کانو یکتبون التورات بها په دغه قلمونه باندې بدیو تورات لیکه هغه اوبو ته وګرځول وای چې چا قلمونه پر روان اوبو کې ودریدل او یې په بره باندې روان شو قلم نو هغه کفالت کوي امام قرطبی رحمت الله علیه د دې آیات په تفسیر کې د قرعی د خسنی اچولو مسائل او احکامات په تفصیل سره ذکر کړی دي. نو بس دې ځای کې اوسه کلام دی، مریم علیه السلام لویه شوله، تربیت یې وشو او ځوانه شوله، ځوانۍ ته ورسېدله. اذ قالت الملائکه، کله چې ویل ملائکو، یا اوس د مریم علیه السلام حالات بیانیږي تفصیلا او مقصد تاغی کې تفصیلی حالات د عبدیت د عیسی علیه السلام بیانیږي. د دې وجنا علماي کرامو لیکلي دي چې 15 وجوهات د عبدیت د عیسی علیه السلام په دې آیتونو کې بیانیږي. اذ قالت الملائکه، کله چې ویل ملائکو، یا مریم، ای مریم علیه السلام، ان الله یبشرک، یقینا الله تعالی زیر درکې تا لره، بکلمتین، په یوې کلمې سره، منه له خپل طرف نه، اسمه، چې نوم د هغې به، المسیح، مسیح، عیسی زوی د مریمی، مسیح په معنا ده مبارک سره، مسیح په معنا ده مبارک سره، او یا مسیح په معنا ده. تفسیر ماوردی لیکلی دي مسیحا بتطهر من الذنوب، د گناهونو نه پاک کړلی شوی، تفسیر ماوردی لیکلی، او یا مسیح په معنا ده د گناهونو د گندګیو د نور بچو نه پاک ساتلی شوی. کله چې ماشوم پیدا کیږي نو د حیض او د نفاس بیماریانې د یې په میندو باندې راځي، او د عیسی علیه السلام پیدایش دغسې نه دی شوی. نورې ډېرې تقریبا 15 معنی علما کرام بیان کړي دي. دا ځکه وایي چې مسیح دا د دجال په باره کې هم په حدیث کې لپس د مسیح راغلی دی، نو هلته کې معنا یې دا چې یوه سترګې چاو ده، هغلته کې دغه معنی ده. او دې ځای کې مسیح په معنا د مبارک سره، مسیح په معنا د ګناهونو نه پاک کړلی شوی تفسیر ماوردی وایي، او مسیح په معنا ده سیاحت کوونکي سره، او یا مسیح په معنا ده د نورو بچو د ګندګو نه پاک ساتلی شوی، چې هغه د مور حیض او یا نفاس وغیرې د هغې نه پاک ساتلی شوی. اذ قالت الملائکه، تو کله چې ویل ملائکو، یا مریم، ای مریم علیه السلام، ان الله یبشرک، یقینا الله تعالی زیر درکې تا لره، بکلمتین، په یوې کلمې سره، منه د خپل طرف نه، اسمه، چې نوم د هغې، مسیح زوی د مریم دی، وجیها فی الدنیا، مخاورز دی په دنیا کې، والآخره، او په آخرت کې، ومن المقربین، او دا به وي د نږدې کړلی شوونه. مریم علیه السلام له الله تعالی بچی ورکی، او د هغې نوم بسی عیسی، به د هغې نوم عیسی علیه السلام دغه به نومی. وجیها فی الدنیا، مخاورز د مرتبې خاون وی په دنیا کې. یو بله معنا هم په سیرین ذکر کړی ده، وجیه په معنا ده محبوب او د مقبول سره، دا به قبول شوی، محبوب به خلکو ته په دنیا کې او په آخرت کې، ومن المقربین، او وی به دا د نزدې کړی شو بندګانو د الله تعالی نه. د الله تعالی مقرب خلق نور مشته لري، د الله تعالی ملائک دي، مؤمنان دي، نو په هغې کې عیسی علیه السلام به همي. درې امور د عبدیت نور بیانوي، ویکلم الناس، او خبرې به کوي د خلکو سره، په المهدي، په غیږ د مور کې، وکهلا، او په پوخ عمر کې، ومن الصالحین، او وی به دی د پوره نیکانو نه. مهد په عربۍ کې ویلی کیږي ماشوم چې په کوم ځای کې آرام کوي، د آرام دپاره اچولی کیږي په کوم ځای کې، هغې ته مهد وایي په عربۍ کې. نو هغه اول د مور غیږه وي، او دویم بیا زانګوی، او بیا عامه بستری. نو مهد دې ځای کې معنا د مور په غیږ کې. په حدیث د بخاري د مسلم کې راغلی دي چې عیسی علیه السلام په ماشومالی کې به خبرې کولې، د مور په غیږ کې خبرې به کولې. خو یو سوال در راځي، وکهلا، او خبرې به کوي د خلکو سره په پوخ عمر کې. په پوخ عمر کې خو هر څوک خبرې کوي، نو دا څه خبره ده؟ نه نه، مفسرینو لیکلی دي چې په پوخ عمر کې به خبرې کوي د خلکو سره، په دې کې اشاره ده چې په عیسی علیه السلام باندې به انقلابات راځي. اول ماشوم دی، بیا بوډا شو، بیا ځوان دی، بیا بوډا دی. نو دا چې څوک اول ماشوم دی، بیا ځوان دی، بیا بوډا دی، چې دا انقلابات پر راځي، دا تغییر او تبدیل پر راځي، دا اله نشي کېدلی. ومن الصالحین، او وی به دی د پوره نیکانو نه، دا به وي د پوره نیکانو نه، یا به وي دا د جماعت د پوره نیکانو نه، دا به وي د جماعت د نیکانو نه. قالت ربی، ویل مریم علیه السلام، ربی ارب زما انا یکون لی ولدون پس طریقه با کی گی زمار پارا بچه ولم یمسسنی بشرون او لاس ندی لگولی زما سره هیچی و بنده زما سره خویچی و بنده لاس ندی لگولی انا دا تعجب دا پارا دی پا اعتبار دا عادت سره عام دا دنیا حالات خدا سی دی یو زنانی اغوا دو کی زا خاوانو تنزدیکتو کی دا غین ورستو اولاد پیدا کی گی نو الله تعالی ما خو نه واده کړی دی نه نمی خاون شته دی نمی ثبت کاری کړی ده الله تعالی زما به بچی څنګه پیدا کی. قال ویل وته جبریل علیه السلام الله تعالی جبریل علیه السلام را لېږلی کذالک انت کذالک اصل عبارت ده سره هم دغه صفت ای الله یخلق ما یشا الله تعالی پیدا کوي څه چې وغواړي اذا قضا امرا کله چې فیصله وکړي او کار د کېدلو فإنما يقول له يقينا ويغيتا إنما يقول له ويغيتا كن شاء فيكون أصل لسره فهو يكون لا يكون خبر در مفترم محضوب في رفاره فهو يكون نبس غشي الله تعالى چه سو غواري الله تعالى تلا گران ندي ويعلمه الكتاب والحكمة أو خودنا وكي الله تعالى دتا الكتاب الكتاب والحكمة والسنة الكتاب كي شارة دتا الإبلام جنسي دي بكي یا مراد دینه تورات و انجیل دی او د حکمت نو مراد سنت د انبیاء علیه السلام دی الله تعالی بده ته تورات خی الله تعالی بوله بل کتاب ورکی دا وت تورات و انجیل د عت په تفسیر شو د الکتاب د فره خبر ونن پوی کوي و یعلمه الکتاب او خودنه بکی الله تعالی دته الکتاب د کتاب اغه کتاب کوم دی وت تورات و انجیل چې تورات و انجیل دی الله به په تورات او په انجیل باندې پوی کوي والحکمت او سنت انبیاء علیه السلام یو بل معنا جواهر القرآن کی شیخ غلام الله خان رحمه الله رحمتا واسعتنا غی کړی ده و د کتاب نو مراد قران کریم دی او د حکمت نو مراد سنت د نبی صلی الله علیه وسلم دی نو یعلمه الكتابۃ خودنه بکی الله تعالی د تر قران او الحکمت او د سنت طریقې د نبی علیه السلام د احادیثو پس دا راکوزیدلونه کله چې د اسمان نه راکوسی په اخیره زمانه کې نو په هغه ته به کې اشاره ده او وت تورات او انجیل دا اسمان تر تللونه اسمان تر خطرونه مو ته مخ کې تورات او انجیل خي او کله چې د اسمان نه راکوسی نو بیا به وته الکتاب قران مو ته خي او الحکمت او حکمت سنت د نبی رسول الله مو ته خي ورسولا الی بنی اسرائیل ویجعله رسولا دې په عبارت کې تقدیر دی او جوړی با اغلر پیغمبر بن اسرائیل ته انی قد جئتکم بآیه من ربکم او وای با ته ده د دې په عبارت کې تقدیر دی او یقول لهم او وای باغی ته چې یقینا راوړ دي ماته ستا بآیه من ربکم معجزات د طرفه د رب تاسونه تفسیر جلالین ډیر زیاته بهترین معنا کړی ده د غټه کې سرولی کوي نو پیدا ول ډیر زیاته درک انی قد جئتکم چې یقینا ما راوړ دي تاسو ته بآیه من ربکم معجزات عالمی زما په صداقت باندې طرف طرف ساسونه وی بیاات من ربکم علامه علی صدقی معجزات او نخی زما په صداقت باندې من ربکم له طرف طرف ساسونه وسغه معجزات کمری انی اخلق لكم چې یقینا بشکا دسی بنوای ز پیدا کوم تاسو لره خا دا ماننه د دې کې خلقت نو مراد تصویر او شکل ورکولی انی اخلق لکم یقینا ز جوړوم تاسو درا مینه توینی د خټینا کاهه اتی تویری په شان د شکل د مرغی باندې فان په هپی نو بوکه کوم باغی کی په یکون تویرم به اذن الله نو شی هغه مرغی الوتون کی په حکم د الله تعالی باندې عیسی علیه السلام به خټه راوغی سلا د مرغی شکل به ته جوړ کو بوکه وبکی وک دا غینه مرغی جوړه شول اول وتلبه دا سوا علامتن علی صدقی من ربکم دا علامه دا عیسی علیہ السلام دا پیغمبری انی اخلق لکم چی قنن بیشک از جوڑوم تاسو در امینت توینی دا خطینا که حیاتی تویری پشان دا شکل دا مرغی بانی فان پا حپیه نو بکی کوم پاغی کی پا یکونو تویرم بی ازن الله نو شی اغا مرغی الوتون کی پا حکم دا اللہ تعالی سرا و بی ازن الله لپس بکی ذکر کئی دا دا پا خپل اختیار نشم کوری دا اللہ تعالی کئی و ابری الاکمہ والابرسا او جوڑوم زا دا مورنا پیدا شوی اڑون وال ابرسا او برگی مرض والا چې د مور نه پیدایشی ړون وي او یا برگی مرض والی د دې علاج نه کیږي عیسی علیه السلام په پلاس راخ که خوشو اوحی الموت باذن الله او جندی کوم زمړ دره په حکم د الله تعالی باندې قدرت د الله تعالی باندې عیسی علیہ السلام به ادری د یو قبر ته د الله نه به دعا غوښتله یا حیو یا قیوم الله دا مړی را ژوندیک ته پوس به تی وکړه حالاتو دا د عیسی علیہ السلام معجزه وه و انبئکم او خبر در کوم تاسو ته بما تاکلون دا هغه خوراک چې خوری تاسو و ما تدخرون او هغه چې تاسو ذخیره کوی ته دې خبر به عیسی علیہ السلام ورکو فی بیوتکم بکورونو ستاسو کې ان فی ذلک یقینا پدې کې لا آیت لکم ډیر معجزات دي ستاسو د هدایت دپاره لا آیتن آیت نه مراد معجزه علامات زما په صداقت باندې لکم لهدایتکم عبارت په حضرت مضاف سره دی یقینا پدې کې ډیر معجزات دي یقینا پدې کې ډیر نه خېری زما په صداقت لکم ستاسو د هدایت دپاره ان کنتم مؤمنین کتاسو ایمان والای کتاسو ایمان والای نو دا ډیر علامات دي دا ډیر جت علامات دي او داسې علامات دي چې ستاسو هدایت پدې کې حاصله کی تاسو ته مفسرینو دې دې کې یو وضاحت کړی دی وی خبرې انی اخلق لکم من التین کهایت الطیر بعضی باطل پرستو خلکو دا آیات نه استدلال نیولې دي او دا خبره کړې ده چې وای تصویران جوړول تصویران وستل وای دا جایز دي ځکه چې عیسی علیه السلام به دا طریقه کوله هغه خو یې باذن الله د الله په حکم باندې وای تا ته کله وحی وشوله تصویران جوړول تصویران وستل دا حرام او ناجایز کار دی او د الله تعالی پیغمبر ویللی څوک چې تصویران وباسي د قیامت په ورځ باندې باغی ته سزا ملاوي او دا به ورته ویلی کېږي چې ودی که روح او سه واچوه تصویران ډیلیټ کول د خلکو داسې ممریکاډ یې ډیلیټ کول چې په هغې کې تصویران وي په هغې کې ویډیوګانې وي نو دا د اجر او د ثواب کار دی. عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای وای نبی صلی الله علیه وسلم لم یکن یترک فی بیت شیئا فیها تصالیب الا نقضه. نبی صلی الله علیه وسلم به کله کور ته ورغې او په یو کور کې به تصویرانو څه نو نبی علیه الصلوة والسلام به هغه ختم کړه. نو د دینه استدلال نیول دلیل نیول د تصویرانو په جوړولو باندې دغه غلطه خبره ده او دا بې دلیله خبره ده. ومصدقا لما بین یدیه د دې په عبارت کې تقدیر دی وجئتکم مصدقا او زه راغلی یم تاسو ته تصدیق کوونکی لما بین یدیه د هغه کتابونو چې زما نه مخکې و تورات د عیسی علیه الصلوة والسلام نه مخکې نازل شوی و نو په هغې کې عیسی علیه السلام دا خبره وکړله وایي زه د مخکینو کتابونو تصدیق کوم اوس هغه مخکینی کتاب کومه دی من التورات چې هغه تورات دی و احل لکم او زه حلالوم تاسو دپاره په خپل بیان سره یو دویم معنا و احل لکم حلالوالی بیانوم تاسو دره بعض الذي د بعضې هغه څیزونو حرم علیکم چې حرام کړلی شوي به تاسو باندې د دې څه مطلب دی یو معنا مطلب درې جملې دا دی چې عیسی علیه السلام ته الله تعالی انجیل ورکا نو په انجیل سره بعضې احکامات د تورات هغه منسوخ شوله دویم معنا په سرینو بیان کړی ده و احل لکم بعض الذي حرم علیکم په دیو ته د دیو مولیانو بعضې خبرې د ځان نه وی دا څیز حلال دی او دا حرام دی د ځان نه او ته حلال او حرام جوړ کړي نو عیسی علیه السلام هغې ته دا خبره وکړله چې زه برته هغه څیزونه چې ستاسو مولیانو په تاسو باندې حرام کړي و زه برته د هغې حلالوالی بیان کمه چې دغه حلال دی دغه په تاسو باندې حرام نه دي واحل لکم او حلالوالی بیانوم زه تاسو ته دا ټکی ولې وایو دا دومره کوشش په دې ترجمه کې ولې کوو سوال دا راځي حلال خو هغه دی چې الله تعالی حلال کړی دی او حرام هغه دی چې الله تعالی حرام کړی دی دا نه د پیغمبر اختیار دی دې ته وایي نظام عالمی تشریعي شریعت جوړول دا د الله تعالی کار دی دا د الله تعالی د پیغمبر کار هم نه دی نو دې دی کې تاسو ته ما ویل چې د حلالوالي نه مراد حلالوالی بیانول دي چې د پلانې شی ستاسو مولیانو په تاسو باندې حرام کړی او زر ته بیان کوم چې دا حلال دی الله حلال کړی دی ما ته وحی کړی دی خو زه یې تاسو ته بیان کوم دا معنی ده و احل لکم او چې حلال کوم زه په بیانولو سره بعض الذي بعض هغه څیزونه حرم علیکم چې حرام کړلی شوي دي په تاسو باندې وجئتکم بآیات من ربکم او راوړی دي ما تاسو ته ډیر معجزات من ربکم له طرفه طرف ستاسو نه ډیر معجزات مې درته راوړی دي فاتقوا الله نو یره کوئ د الله تعالی نه واطیعون او زما خبره ومنئ. تفسیر جلالین لیکلی دي فيما امرکم به من توحید الله وطاعته واطیعونی زما تابعداری وکئ فيما امركم به من توحيد الله تعالى. الله چې تکم امر کړل چې د الله تعالی توحید ومني او طاعته او تابعداري وکي، نو په دغه خبرو کې زما تابعداري وکي. ان الله ربي وربكم فاعبدوا، ان الله ربي وربكم فاعبدوا، دا علت دې لپاره د ما قول زما خبره ومني، د الله تعالی تابعداري وکي، ځکه ان الله ربي یقینا الله تعالی رب زما دی، وربكم ورب ستاسو دی، فاعبدوه، نو بندگی خاص کړئ د هغې لپاره. هذا صراط مستقيم، دغه لاره ده نیغه، دغه لاره ده نیغه لاره ده، دغه برابر لاره ده. مفسرینو لیکلی دي په کذبوه ولم یؤمنوا به، د عیسی علیه الصلاة والسلام تکذیب یې وکړه او په هغې باندې ایمان را نوړ. نو کله چې ایمان را نوړ د عیسی علیه الصلاة والسلام خبره ونه منله، نو اوس الله تعالی د هغې حالات ذکر کوي. عیسی علیه الصلاة والسلام چې کله د الله تعالی دین بیان کړه، خلق دو ډلې شوله. یو هغه ډله وه چې د عیسی علیه الصلاة والسلام خبره ومنله، هغې ته انصار ویلی کېدل، او دویم نصرانیان هغې ته ویلی کېدل، او دویم هغو چې هغې ښکاره مخالفت وکړه هغې ته یهودیان ویلی کېدل. اوله ډله هغه مشهوره شوله په نصرانیانو سره، او دویمه ډله مشهوره شوله په یهودیانو سره. فلما احس، تفسیر جلالین لیکل دي احس په معنا د عالمه سره، کله چې معلوم که عیسی علیه السلام منهم د دیونه الکبرا کبر کول، قال ویل عیسی علیه السلام من انصاری الی الله، څوک دی چې مرسته وکي، څوک دی مرسته کوونکی زما الی الله، د الله تعالی لپاره. دا الی الله کې دا الی په معنا د لام سره دی، لله د الله تعالی د رضا لپاره. دویم معنا په سرینو بیان کړی ده، دا الی الله په معنا د فی سبیل الله سره دی، څوک دی مرسته کوونکی زما سره د الله تعالی په لاره کې، د الله تعالی په دین کې به زما سره څوک مرسته وکي. د نبی علیه الصلاة والسلام حال دغه و. نبی علیه الصلاة والسلام په باره کې هم راغلی دي، په حدیث ترمذی کې راغلی دي، نبی صلی الله علیه وسلم به خلکو ته ویل وی الا رجل یحملنی الی قومه فان قریشا قد منعونی ان ابلغ کلام ربی، زه خو کافرو منه کړی مه چې ته به د الله تعالی کتاب نه بیانې، د الله تعالی پیغامات به ته مونږ ته نه بیانې، نو څوک شته دی چې ما خپل دې ته بوځي چې زه ته د الله تعالی دین بیان کړم. نن سبا هم دغسې ده، حق پرست علما کرام د الله تعالی دین چې بیانوي، د هغې په یو دنیا باندې په یو ځای کې د هغې ځای نشته دی. الا رجل یحملنی الی قومه فان قریشا قد منعونی ان ابلغ کلام ربی، زه قریشو منه کړی یم. قال ویل عیسی علیه السلام من انصاری الی الله، څوک دی مرسته کوونکی زما سره د الله تعالی د رضا لپاره. قال الحواریون، ویل هغه مخلصانو مرګرو، حواری د حور نه ماخوذ دی چې د خیر نه یو شی سپاک للی شي، په دې کې اشاره د اخلاص ته. هغه خالصو مرګرو ویل نحنو انصار الله، مونږه مرسته کوو د الله تعالی د دین، نحنو انصار دین الله، اصل لسی دی، مونږ د الله تعالی د دین مرسته کوو، امداد کوو، د الله تعالی د دین مرسته کومه ده، د الله تعالی د پیغمبر. آمنا بالله، ایمان راوړی دی مونږ په الله تعالی باندې، وشهد او ته گواشه بأن مسلمون، په دې خبره باندې چې مونږه تابعداري کوونکي د الله تعالی، بس ته په دې خبره باندې گواشه چې مونږ د الله تعالی تابعداري کوو او مونږه د الله تعالی د دین لپاره ځان قربانو. ربنا آمنا، ای رب زمونږه، مونږه ایمان راوړی دی په الله تعالی باندې. واستضروع ذکر کوي الله تعالی ته، ربنا ایر بده مونږه آمنا، ایمان راوړی دی مونږه بما انزلتا، په هغه کتاب باندې چې تا نازل کړی دی. الله تعالی مونږه هغه منو، انجیل مونږه منو، واتبعنا الرسول، او تابعداري کړی دی مونږه پیغمبر. فاکتبنا مع الشاهدین، نو ولیکه ته مونږه د گواهی کوونکو سره د توحید د الله تعالی نو د الله تعالی د پیغمبر. مع الشاهدین شهادت کوونکی ستا په توحید باندې او ستا د پیغمبر په رسالت باندې. پکتوبنا مع الشاهدین، ولیکی مونږه د گواهی کوونکو نه چې گواهی کوي ستا په توحید باندې، په رسالت د پیغمبر باندې. علامه بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ ډیره بهترینه معنا کړې ده، پکتوبنا مع الشاهدین، ولیکه مونږه مع الشاهدین د گواهی کوونکو نه به وحدانیت کا چې ستا د وحدانیت او د توحید گواهی څوک کوي، الله مونږ داغي سره ولیکه. ومکروا ومکر الله، او پټی جرګې وکړې او پټ تدبیرونه منصوبې جوړې کړلې هغې د یهودیانو د عیسی علیه السلام د وجنې. ومکر الله، او پټ تدبیر وکړه الله تعالی د هغې د بچاو. والله خیر الماکرین، او الله تعالی غوړه دی د چل جوړون کونه، الله تعالی غوړه دی د تدبیر کون کونه، الله تعالی غوړه دی د بچ کون کونه، په ټولو بچ کون کو کې الله تعالی غوړه بچ کون کړي. دا غی د عیسی علی السلام د قتل اراده وکړلې، منصبې جوړې کړلې، مشورې وکړلې، پارلمان یې ګرم کړلې، پرې باندې پلانې گرفتار کړي، په ډرون باندې ولې دومره انعام دی پلانې په سر باندې، دا خبرې وکړلې. نن سبا هم دغسې شوي دي کنه، اشتهارات یې خواره کړي دي، د پلانې په سر باندې دومره او د پلانې په سر باندې دومره، د پلانې په دومره، دا انعام دی که چا دا یا اوویشته یا یې مونږ ته اطلاع راکړله یا یې گرفتار کړه، دومره انعام به هغې ته ورکړی کېږي. نو مکرو پټې جرګې وکړلې دي، پټې منصوبې جوړې کړلې دي د قتل د عیسی علیه السلام، ومکر الله، او پټ تدبیر جوړ کړه الله تعالی د هغه د بچ کولو. والله خیر الماکرین، او الله تعالی غوره دی د چل جوړون کنه، الله تعالی غوره دی د تدبیر جوړون کنه، الله تعالی بهترین تدبیر جوړ کړه.